لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ العباد حفظه الله: الأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة لثبوت ذلك من قوله وفعله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سمع الشيخ حفظه الله بورا زيدي ni mtu kutoa salamu kwa kila rakaa mbili kisha afanye witri rakaa moja kwa kuthubutu hilo kwa maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na vitendo vyake. Tuko katika kuelezea salatul witri. Tumeelezea wiki iliyopita wakati wa salatul witri kwamba unaanzia baada ya sala isha hata kama ni majmua ila al-maghrib mpaka kubaila tului al-fajri sadiq. Sasa anaelezea hapa kwamba kama mtu anasali rakaa tatu kwa pamoja au rakaa tano, bora ni kusali rakaa mbili halafu akaongeza moja ya witri. Qala wal afdalu, al-afdalu an yusallima min kulli rak'atayn thumma yutira bi rak'ah, bora zaidi ni kutoa salamu kwa kila rak'a mbili kisha asali witri rak'a moja. Li thubuti dhalika min qawlihi wa fi'lihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kuthubutu hilo kwa maneno yake na vitendo vyake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amma qawluhu fa fi hadithi salatul layli mathna mathna وقد مر قريبا، وأما فعله فقد دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها. من نياك لكتك حديث ياك صلاة الليل مثنى مثنى صلى يوسيك نركان بلمبيلي، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر، akiogopea mmoja wenu asubuhi kutokeza alfajiri ya kweli na asali rakaa moja. Hiyo ni dalili ya kwamba ni aula rakaa mbili na kutoa salamu halafu kuongeza rakaa moja maneno yake hayo. Qala wa qad marra qariban wa amma fi'luhu, amma vitendo vyake, faqad dalla alayhi hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qissati mabitihi عند خالته ميمونة رضي الله عنها. في تندو فياكي يمفهميش وانا حديث ابن عباس رضي الله عنهما كتك كيسا تكولال كواكي وخالتياكي ميمونة رضي الله عنها. أخرجه البخاري ومسلم علمونا متومي أكصالي هيفيو كما ركام بيلي بكياكي لفوانا توسلام هلفوانا انجزيا يويتري موجا. Walahu an yutira bitisin, na yajuzu kwa mtu kusali witri rakaa tisa. La yusallimu illa fi akhiriha, hatoi salamu isipokuwa katika rakaa ya mwisho ile ya tisa. Walahu an yutira bitisin la yusallimu illa fi akhiriha, yajuzu mtu kusali witri rakaa tisa hatoi salamu isipokuwa katika rakaa ya mwisho. فيصلي ثمانيا لا يجلس فيها إلا بعد الثامنة. أتصلي ركانان بلي بلي أو أتصلي ركانان زنفول لزو حكاي إسبقوا بعد ركايا ناني. أنا كايلي ركايا ناني جو أنا كاتشود نكتوى سلامو. أو كما حصل إذا ركان بلي بلي أنا سمع موجة كو موجة anasali moja kwa moja rakaa hizo tisa, anasema fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'u thumma yanhadhu kisha atainuka, ni kwamba atasoma tashahud kisha atainuka wa yati bitasi'a, na ataleta rakaa ya tisa alafu akae tashahud na kutoa salamu. Hii ndio la yusallimu illa fi akhiriha, thumma yaq'udu fayadhkurullaha ويحمده ويدعوه kisha atakaa amtaje Allah, amhimidi Allah, amuombe tashahud, thumma yusallimu, kisha atatoa salamu. Au yutiru bisabi'in, au atasaliwiti rakaa saba, yafalu fiha kama faala fi tis'i, atafanya kama alivyofanya katika rakaa ya tisa, yani katika rakaa tisa, yani hatoi salamu isipokuwa rakaa ile ya saba ya mwisho. Au yati biha muttasila la yajlisu illa fi akhiriha, au atazileta hizo hali ya kushikana hata kaa isipokuwa katika tashahudi au katika rakaa ile ya mwisho. Hiyo pia inajuzu, pia ni sunna, ni sunna li hadithi Aishata radhiyallahu anha, wa hadithi Aisha radhiyallahu anha, wa fiha qawluha jawaban liman saalaha an witri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ndani ya hadithi hiyo kuna maneno ya mama Aisha, hali ya kuwa ni jawabu la ya aliyemuulizia kuhusu witri wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema mama Aisha, kunna nuiddu lahu siwakahu wa tahurahu, tulikuwa tukimwandalia mswaki wake na maji yale ya kutawadhia. Fayabathuhu Allahu ma yashaa an yabathahu min al-layl, Allah subhanahu wa ta'ala anampeleka anavyotaka kumpeleka usiku. Fayatasawwaku, anapiga mswaki, wayatawadhau na kutawadha. Fuwayusalli tisa rakaatin, na anasali mtume rakaa tisa. La yajlisu fiha illa fi thamina, hakai katika rakaa hizo isipokuwa katika rakaa ya nane. Fayadhkuru Allaha wa yahmaduhu wa yad'uhu, hii ni tashahud, anamtaja Allah, anamhimidi Allah na kumuomba. Thumma yanhadhu, kisha anainuka. Wala yusallimu, hatoi salamu katika rakaa ya nane. Thumma yakumu, kisha atasimama. Fayusalli tasi'a, anasali rakaa ya tisa. Thumma yakudu, kisha anakaa kwa ajili ya tashahud. Fayadhkuru Allaha wa yahmaduhu wa yad'uhu, anamtaja Allah na kumhimidi na kumuomba. Thumma yusallimu tasliman yusmi'una, kisha anatoa salamu, salamu ambayo anatusikilizisha. Thumma yusalli rak'ataini ba'da ma yusallimu wa huwa qa'id, kisha anasali rak'a mbili baada ya kutoa salamu na huku amekaa. Thumma yusalli rak'ataini ba'da ma yusallimu wa huwa qa'id, kisha anasali rak'a mbili baada ya kutoa salamu na huku ni qa'id amekaa. Fatilka ihda asharata rak'a, hizo ni rakaa kumi na moja. Tisa na hizi mbili ni kumi na moja. Mfahamu eh? Hizi ni rakaa mbili baada ya witri eh? Hizi ni rakaa mbili baada ya witri, kuonesha jawazi, jawazi ya kusali rakaa mbili peke yake baada ya witri. Inajuzu mtu baada ya kusali witri halafu asali rakaa mbili peke yake, asizidishe, sababu mtu anasema la witrani fi leila, hakuna witri mbili usiku mmoja. Kwa kama mtu amesali witri labda amesali mapema baada ya isha mubashara saa mbili na nusu akasali witri, bahati nzuri akaamka usiku ana nguvu, anatakiwa asali rakaa mbili peke yake. Hizi ni baada ya witri, ni sunna, inajuzu. Falamma asanna nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wa akhadhahu al-lahmu awtara bisab'in wa sana'a fi rak'atayn mithla sani'ihi al-awwal, alipokuwa mtu mzima mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhahu al-lahmu, akapata nyama, nyama zikamzidi. Awtara bisab'in, alisali witri rak'a saba. Wa sana'a fi rak'atayn mithla sani'ihi al-awwal, akasali rak'a mbili kama alivyosali hivyo hapo mwanzo baada ya rakaa saba za witri, kisha akasali rakaa mbili. Fatilka tis'un ya bunay, hizo ni rakaa tisa ewe kijana changu. Rawahu Muslim. Au yutiru bi khamsin la yajlisu illa fi akhiriha, au asali witri rakaa tano hatakaa isipokuwa katika rakaa ya mwisho. Asali witri rakaa tano moja kwa moja, bila kukaa tashawud, madhmumatan ila rakaatin qablaha au munfaridah, hali ya kukusanywa na zile rakaa za nyuma yake au peke yake. Lihadithi Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli min al-layli 13 rak'a yutiru min dhalika bi khamsin la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisali usiku rak'a 13, anasali witri kwa rak'a 5, la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha, hakai katika rak'a yoyote isipokuwa rak'a ya mwisho ile ya 5, anakaa tashahud na kusali na kutoa salamu. Hii ni ikiwa mtu anafuliza hataki kusali hizo rakaa mbili na kutoa salamu, rakaa mbili na kutoa salamu alafu akaongeza moja. Hii ni kwamba anasali moja kwa moja, hakai katika tashahud, hakai rakaa ya 4, isipokuwa moja kwa moja mpaka rakaa ya 5 anakaa tashahud na kutoa salamu. Au yutiru bi thalath, au anasali witri rakaa 3, lihadithi ya Abi Ayyub al-Mutaqaddim, kwa hadithi ya Abi Ayyub iliyotangulia. Wa yahtamilu an takuna bi salamaini, inawezekana kuwa rakaa hizo 3 ni kwa salamu mbili, yani rakaa mbili anakaa tashahud na kutoa salamu alafu anainuka anasali moja alafu anakaa tashahud na kutoa salamu, hiyo ndiyo salamu mbili kwa rakaa 3. Wa an takuna bi salamin wahidin la yajlisu illa fi akhiriha, na kuwa pia kwa salamu moja hakai ile rakaa ya pili anainuka isipokuwa rakaa ya mwisho ile ya 3 anakaa tashahud na kutoa salamu. Hizi ni rakaa 3 mfululizo bila kukaa tashahud katika rakaa ya pili, hii pia ni sunna. Wa an takuna kal maghrib, na kuwa pia ni kama maghrib, au wa an takuna kal maghrib, na kuwa kama maghrib, yani kusali rakaa mbili alafu tashahud alafu unainuka alafu rakaa moja tashahud tena na kutoa salamu. Lakin alitiyanu biha kal maghrib jaa nahyu anhu, lakini kuisali witri kama maghrib imekuja makatazo ya hivyo, imekuja makatazo ya kusali salatul witri rakaa 3 kama unavyosali maghrib. Hapa imekuja makatazo في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. مسيصالي وتري كركعتات صنيني وتري ركعتان أو سابع ولا مسيفننش نصلاة المغرب, مسيفننش وتري نصلاة المغرب mkasali rakaa mbili kisha tashahudi ya kwanza kisha mkainuka mkasali rakaa moja kisha tashahudi na salamu, hiyo itakuwa imefanana na maghrib. Kwa hiyo hiyo haitakii kusali witri hivyo kama maghrib. Aidha usali 3 kwa pamoja, usikae tashahudi isipokuwa katika ya mwisho rakaa ya 3 alafu utoe salamu, au usali 2 utoe salamu kisha uinuke usali rakaa moja na kutoa salamu. Hizi ndio jaiz. Ama kusali witri kama vile maghrib, hiyo mtume amekataza kwa hadithi hii, rawahu Dharqutni. Waqala fi rijalihi kulluhum thiqat, wote maruati wa hadithi hii ni thiqat. Wayujma'u baina ma jaa min al-itari bi thalathin fi hadithi Abi Ayyub al-Mutaqaddim wa hadithi an-nahi 'anil itari bi thalathin bihamli nahi ala mushabahati almaghrib, inajumuishwa baina ile hadithi iliyokuja ya kusali witri rakaa 3 katika hadithi ya Abi Ayyub iliyotangulia, au tiru bi thalathin hadithi ile ya Abi Ayyub kwamba yahtamilu an takuna bi salamaini wa an takuna bi salamin wahidin, ile na inakusanywa na hadithi hii ili tuliyosoma hapa nyuma, hadithi ya makatazo ya kusali witri rakaa 3. La tutiru bi thalathin, tumesoma hadithi ya Abi Huraira, la tutiru bi thalathin. Sasa jamii yake bihamli nahi ala mushabahati almaghrib, ni kuchukuliwa hayo makatazo ya kufanana na maghrib, kwamba msisali witri mkaifananisha na sala ya maghrib, msisali witri kwa sura hiyo. Waljawazu alama siwa dhalik, na kufaa kusali witri kwa rakaa tatu kwa isiyo kuwa sura hiyo ya kufanana na maghrib. Hiyo ndio jamii baina hadithi ya Abi Ayuba wa hadithi ya Abi Huraira, la tutiru bi thalath. Mnifahamu? Hii hadithi la tutiru bi thalathin, msisali witri kwa rakaa tatu, hii inamaanisha kwamba mkaifananisha na maghrib. Msisali witri rakaa tatu ikawa kama maghrib, rakaa mbili alafu tashahud, halafu rakaa moja tashahud. Hiyo ndio iliyokatazwa. Lakini kusali witri kwa rakaa tatu moja kwa moja kisha unakaa tashahudi ya mwisho na kutoa salamu, au kusali witri rakaa tatu mbili tashahud na kutoa salamu halafu na sali moja na kutoa salamu, hizi ni sunna, hazikukatazwa. ونقل الحافظ في الفتح المجلد الثاني صفحة 81 بعد 400 ما أسنده محمد بن نصر المروزي عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية من الإيتار بثلاث كالمغرب. أمنكو الحافظ بن حجر قد كفتح الباري يالي ليتجميز محمد بن نصر كتكان ابن مسعود وأنس وأبي العالية kusali witri rakaa tatu. Waqala wa ka'annahum lam yuballighu au lam yublighuhum an-nahyul madhkur, kama kwamba wao haijawafikia makatazo haya yaliyotajwa. Hawa walisema kwamba inafaa kusali witri kama maghrib, lakini ni kwamba ilikuwa haijawafikia makatazo haya ya Mtume, wala tushabbihu bi salati al-maghrib, msifananishe witri na sala ya maghrib. Yani ma dhakarahu fi kalami llahu mutaqaddimin fi nahi ani tashbihi bi salati lmaghrib, anakusudia hayo aliyoyataja katika maneno yake yaliyotangulia ya makatazo ya kufananisha witri na sala ya maghrib. Wandhur litawdihi litari bithalathin la yajlisu illa fi akhiriha, انظر التعليق المغني على الدار قطني للعظيم آبادي المجلد الثاني صفحة 24 إلى 27. كي يكسل ويتري كو سورة يا مغرب إمكتازو. قوله والسنن الراتبة سنة عشر، والسنن الراتبة عشر، سنة زلي راتبة za kabla almafrudha na baada almafrudha ni kumi. Wa fi'luha fil baiti afdalu, na kuziswali hizi rawatib nyumbani ni bora zaidi. Kuziswali hizi kablia na baadia ya faradhi, kuziswali nyumbani ni bora zaidi. Wa sunanul ratiba ashrun, na sunanul ratiba ni kumi. وفعلها في البيت أفضل, كوزي صالي نيوماني نبورا زيدي. وهي ركعتان قبل الظهر, نركعانبيلي قبل الظهر, وركعتان بعدها نركعانبيلي بعد الظهر. نذانا تيليزيا كتك شرحي كما نركعاني قبل الظهر تيليزيا أبيزي فانيا كومي كوكوا أميتوا ركعانبيلي نينجيني قبل الظهر. ويقال رحمه الله وهي ركعتان قبل الظهر, ni rakaa mbili kabla dhuhur, wa rakaatani ba'daha, na rakaa mbili ba'da dhuhur, wa rakaatani ba'da al-maghrib, na rakaa mbili ba'da ya maghrib, wa rakaatani ba'da al-isha, na rakaa mbili ba'da ya isha, wa rakaata al-fajri, na rakaa mbili za al-fajri kabla salati al-fajri au as-subhi al-faridha. Wa yukhaffafu au wa yukhaffifu rakaata al-fajri, atazikhafifisha rakaa mbili za alfajiri, atazikhafifisha yani hata refusha. Wa yaqra'u fihima bisuratay al-ikhlas, atasoma katika rakaa mbili hizo za kabla alfajr sura mbili za ikhlas, al-kafirun na al-ikhlas qul huwallahu ahad. Au yaqra'u fil ula biqawlihi ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna الآية في سورة البقرة, أتسمى آية هي. وفي الثانية katika Ali Imran, qul ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Raka aidha some katika raka ya mwanzo hii aya ya suratul Baqara, na katika raka ya pili asome aya ya Ali Imran, au asome kafirun raka ya mwanzo na ikhlas raka ya pili katika zile raka mbili za kabla salati al-fariḍa al-fajr. هذه السنن الراتبة العشر جاءت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. سنة هذه راتبة كومي زمكوجة كتك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات لحفاظك ومتوم صلى الله عليه وسلم ركع كومي ركعتين قبل الظهر ركع بيلي قبل الظهر وركعتين بعدها نركع مبيلي بعد الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته نركع مبيلي بعد المغرب نيوباني كواكي وركعتين بعد العشاء في بيته نركع مبيلي بعد عشاء نيوباني كواكي وركعتين قبل صلاة الصبح نركع مبيلي قبله قبل صلاة الصبح. وكان ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها, na kulikuwa na kitambo hapa ingiliwi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitambo hicho, siruhusa kuingia katika kitambo hicho. Rawahu al-Bukhari wa lafdhu lahu wa Muslim wa qad marra qariban fi hadith Aisha wa ummi Habiba radhiyallahu anhuma anna athnata 'ashrata rak'a. Imepita hapo nyuma karibu tu katika hadithi kwa hadithi ya mama Aisha na mama Ummu Habiba radhiyallahu anhuma kwamba rakaa hizo rawatib ni 12 bi ziyadati rak'ataini qabla adh-dhuhr, kwa ziada ya rakaa mbili qabla adh-dhuhr. Kwa hizi rawatib ni 12, sio 10 kama ilivyo katika hadithi ya Ibn Umar, bali ni 12 kwa ziada ya rakaa mbili qabla adh-dhuhr. Idhan itakuwa rakaa 4 qabla adh-dhuhr na rakaa mbili ba'da adh-dhuhr, na rakaa mbili baada ya maghrib, na rakaa mbili baada ya isha, na rakaa mbili kabla salati subhi, jumla 12. Adaa ar-rawatib fil bayt afdalu min adaiha fil masjid, kuziswali hizi rawatib nyumbani ni bora zaidi kuliko kuziswali msikitini. Hizi rawatib qabliya na baadia, kuziswali nyumbani ni bora zaidi kuliko kuziswali msikitini. Nini maana bora zaidi? Zina thawabu nyingi zaidi, eh? Zina thawabu nyingi zaidi kuliko kuziswali msikitini. Li hadithi Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu wa fihi fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum, fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala salati salatul mar'i fi baytihi illa al-maktubah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Salini enyi watu nyumbani kwenu, kwani bora ya sala ni sala ya mtu nyumbani kwake, isipokuwa sala ya faradhi. Sala ya faradhi ni bora msikitini, lakini sala za sunna zote rawatib ni bora nyumbani kuliko msikitini. Sallu fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala salah salatul mar'i fi baytihi illa almaktuba, isipokuwa sala ya faradhi bora ni msikitini, sio nyumbani. يدل لتخفيف ركعتي الفجر حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن فهمشا ندليل يكخففش ركعان بيلي ذا قبل صلاة الصبح ركعان بيلي ذا الفجر. دليل يهيفني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح. أليكو أمتم صلى الله عليه وسلم أكي خففش ركعان بيلي قبل صلاة الصبح, حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. مبقى ممن الديوليزة نسمى هيفي أليسوما سورة الفاتحة. رواه البخاري ومسلم. كي سنة نهيزي ركام بليزة قبل صلاة الصبح نسنة كوزي صالي هركا هركا كخففشة بلا كوزي رفوشة بلا كرفوشة سيو سنة si sunna mtu kusali dakika kumi anasali raka mbili hizi za kabla alfajri, sio sunna hivyo. Kuyo jinsi alivyokuwa kikhafifisha mpaka mama Aisha anasema katika nafsi yake, hal qara bi ummi alkitab, je mtume alisoma suratul fatiha wakati amesoma fatiha na kafirun raka ya kwanza, akasoma fatiha na ikhlas raka ya pili. Lakini mama Aisha aliona kama hajasoma hata suratul fatiha, jinsi alivyokuwa kikhafifisha raka hizo mbili, ndio sunna. Kwa tunatakiwa tufuate sunna hiyo. ويدل لقراءة سورتي الإخلاص فيهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم لدليل يقسم سورة بليز إخلاص كافرون نقول والله أحد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبو عمي فكي الإمام مسلم ولقراءة آية البقرة وآل عمران حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه مسلم بين فهمشا mtume kusoma aya mbili hizo za Bakara katika rakaa ya kwanza na aya ya Ali Imran katika rakaa ya pili, hadith ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ambayo ameipokea al-Imam Muslim. Wayajuzu an yusalli an-nawafil kullaha fi safar wa huwa rakib, inajuzu mtu kusali sala za sunna zote safarini, wa huwa rakib, na hali amepanda mnyama wake au kipando chake. Wayajuzu an yusalli an-nawafil kullaha fi safari wa huwa rakib, inajuzu mtu kusali sunna zote safarini na huku amepanda kipando chake. Li hadithi Jabirin radhiyallahu anhu qal kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli ala rahilatihi haithu tawajjahat, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisali juu ya mnyama wake popote atakapoelekea mnyama huyo. Fa idha arada alfaridha, akitaka kusali faradhi, nazala fastaqbala alqibla, hushuka chini na kuelekea qibla. Hii ni mnyama wake, na vile vile mtu akiwa na gari yake, mtu vile vile akiwa na gari yake asimame asali sala ya faradhi kwa kuelekea qibla. Lakini kama si gari yake, ni basi la abiria, ataswali hivyo hivyo kuelekea qibla kutaanguka, ataswali popote gari ile inapoelekea, popote ndege ile inapoelekea, popote meli hiyo inapoelekea, sala inasihi. Rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslim fi sahihihi an ibn Umar radhiyallahu anhuma bima'nahu. وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد. مسافري akitaka kusali sunna juu ya mnyama ataelekea qibla wakati wa kuingia katika sala hiyo, wakati wa kuanza tu ataelekea qibla, thumma tawajjaha ila ayyi jihatin yurid, kisha ataelekea upande wowote anaotaka. Hii ni ikiwa ni mnyama wake, ni kipando chake. Li hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu inda Abi Dauda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha safara, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisafiri, fa arada an yatatawwa, akataka kusali sunna, istaqbala binaqatihi alqibla, huelekea na ngamia wake qibla, fakabbara, analeta takbiratul ihram, thumma salla haithu wajjahahu rikabuhu, kisha anasali na kuelekea popote anapoelekea huyo mnyama wake. Hii ni ikiwa mnyama ni wake, gari ni yake, ataanza kwa kuelekea qibla halafu aendelee na safari yake popote anapoelekea. Qala al-Hafidh ibn Hajar fil Bulugh وإسناده حسن, إسناد حديثه حسن. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في حاشيته عليه قال هو كما قال المؤلف, كما هي الفسمة مؤلف, رجاله ثقات لا بأس بهم, رجال واكن وامنف لا بأس بهم, وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره في السفر. Hadithi hii itakuwa inahusu hadithi zile nyingine zilizoachiliwa katika kuelekea kwake Mtume sallam upande ule ambapo anakwenda katika safari yake. Hadithi nyingine ni mutlaka, hazikuelezea hii mwanzo kwamba aelekee kibla wakati wa takbiratul ihram, kwanza aelekee kibla halafu aendelee na safari yake, na huko anasali popote anapoelekea yule mnyama wake au kipando chake. Hadithi hii imebainisha kwamba mwanzo wa swala yake aelekee kibla. Kwa hadithi hii itakuwa ni mukhassis wa zile nyingine ambazo zilikuwa ni mutlaka, zimeachilia hivyo kwamba mtu aelekee popote atapoelekea huyo mnyama wake au kipando chake. Mwanielewa? Hadithi hii ni mukhassisa, zile ni mutlaka, hii ni mukhassisa, kwa hiyo zile zitachukuliwa kwa hii kwamba akianza sala aelekee kibla halafu ndio aelekee popote mnyama wake atakapoelekea. Naktafi bihadha alqadri wallahu a'lamu, sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.